Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. 8-13 saat, Fire 3, Oktay Demirci ve günün gazeteleriyle birlikteyiz. Buyursunlar. Öncelikle kocaman bir günaydın. Günaydın. Evet. Bugün önemli bir gün. Hayırdır? Bugün önemli bir gün. İlk hadi. Cemre bir kere havaya düştü. Ne Cemre? Düşecek daha doğrusu bugün. Ne zaman düşecekmiş? Bu Cemre'yi gören yok, duyan yok. Neye göre karar veriliyor düştüğüne? İşte tarihe göre bakılıyor, karar veriliyor. Herhalde düştü bugün deniyor. Birer hafta arayla ondan sonra nerelere düşecek? Oralarımıza, buralarımıza Cemre'ler düşecek. Zaten düştü oğlum. Buralarımıza düştükten sonra suya ve toprağa da düşecek. Bunun tarihleri değişmiştir artık. O Cemre tarihleri kaymıyor mu? Kayıyor. Çünkü benim bildiğim her sene en az bir iki hafta geriye doğru gitmesi lazım. Yok canım, nereden çıkıyorsun falan. Öyle artık Oktay. O sene dediğin bayram. O küresel ısınma da aynı ondan diye ben tahmin ediyorum. Bence mantıklı bir şey. Mantıklı. Düşecek diyorlar vallahi. Bugün ilk Cemre düşecek. Ona göre herkes hazırlıklı olsun. Meteorologlar mı bir diyor? Şaşırma yapmayın yani, gün içinde bir yerde bir Cemre'nin düştüğünü görürseniz. Diye büyük patlama oldu. Cemre düşmüş. Ve şehrin ortasına düşmüş. Otobüslerin oraya. Öyle değil. Büyük alışveriş merkezlerinde böyle kızlar. Güzel bir şey stand kurulmuş. Efendim Cemre'mizden alır mısınız böyle küçük kanepelerin üstüne? Cezerye falan düşse ya. Hakikaten ya, yiyecek bir şey olsa Cemre. Nereden düşecek abi? Cezerye dediğin şey nereden düşecek? Fahin dediği gibi alışveriş merkezlerinde dağıtılabilir. Dağıtılabilir. Veya böyle pestil gençlere. Pestil olabilir. Evet abi. Erik pestili ne güzel gider. Sert olur abi erik pestili falan. Yani, falan. Pestil genelde sert. Çünkü bir adım sonrası keçi boynuzudur onun yani. Yani ben yiyeceğimden değil, ben mesir macunu da sevmiyorum, pestil de sevmiyorum, keçi boynuzu sen da yemiyorum. Sen ne seviyorsun? Cevizli sucuk mu seviyorsun? Ne seviyorsun? O türden bana yiyecek hiçbir güzel... şey sevmiyor ki bu adam. Hiçbir evet, şey sevmiyor öyle yani. Öyle şeyle aram yok. Domates sever misin? Kuru domates. Kuru domates de mi sevmiyorum? Kuru domatesi niye kuru domates? Bak bir lokma abicim? Severim. Lokma mı? Lokma ne? Döküyorlar ya. Ha, tatlı olan. Birisi ölünce dökülür ya. Sıcak mı seversin, soğuk mu? Sıcak severim. Hatta onu şerbetsiz peynirle de severim. Öylesini yememişsiniz dersiniz. Yani bildiğin. Ondan sonra başka? Baklava. Baklava düşün. Baklava da severim. Hayır, bu listenin sonunda tulumba tatlısı olacak. Ondan şey yapıyorum. Yok. Tulumba tatlısı değil de şimdi burada yayından çember tatlı diye geçiyor galiba. Tabii denmez. Bizim ortamlarda. Evet, öyle denebilir. O çember tatlıdan seviyorum. Onun başka bir adı daha var ya. Bizim var da bunu da söylemeyelim. Hayır, ondan tatlısı. Başka. Tatlısı. Ondan başka bir şey daha var. Onun başka bir adı yok. Çember tatlı değil. Uydurma de. Onun esas adı bellidir yani. 100 yıl önceki adama git sor bu tatlı ne diye. Sonra direkt der lan bu tatlısı. Yok ya, şöbiyet miydi neydi? Ne şöbiyeti ya değil, bırak. Şöbiyet değil de. Öyle bir şeydi. Neyse. Bugün Cemre düşüyor. Oranıza buranıza dikkat edin. Onun gerçi dışında. Gerçi biz bu kelimeyi kullanmamak için uğraştık o kadar ama. Dinleyicilerimiz açtı bizi doğru. Zamanında yayına bağlayıp gayet ama güzel. O da nizi haliyle söylemişti. Biz de öyle umumane tatlısı diyebiliriz o zaman çok rahat. Oktay dedim valla ben karışmıyorum. Sana bağlı. Zan altındasın. Mortgage bugün mecliste görüşülüyor ama bundan sonra mortgage demeyeceğiz. Bence mortgage yerine Mordor demek lazım. Ne daha demek? Daha korkunç falan bir şey olsun. Mordor geliyor. Bunda ne diyeceğiz mortgage yerine? Yıkıl diyeceğiz. İki olasılık var. Ne? İpotekli konut kredisi. Hadi lan ne? Şimdi birisi birinden daha uzun, kısasını tercih edeceğimize tamam. Göre. Hemen kısa alternatifini de vereyim ben size. Çünkü TDK'nın tartıştığı iki ifade bu. TDK derken Türk Dil Kurumu'ndan bahsediyorsunuz. Doğru. Tahmin ediyorum. Ya ipotekli konut kredisi diyeceğiz ya da tutsat. Tutsat. Tutsat mı? Tutsat. İkisinden birini kullanacağız bundan sonra. Tutsat da bir uydu ismi gibi ya. Tutsat'ı ayarlayınız. Tutsat, bilsat bilmem ne derken. Bence ona mor da bir renktir olsun. Güzel bir slogan ama isim konusunda tutsat'ı ben çok tutmadım ya. Böyle herkes çünkü ödeyemeyince şey yapacak. Tutsatlar geliyor diye. Ellerinde zincirlerle getirecekler. İşte bu. Sonra satacak herkesin dişine falan bakacaklar. tutsat mağdurları diye ben gazetelerin manşetlerini öyle daha şimdiden istiyorum. Görür oldum. Güzel, böyle insanda iyi hisler uyandıran bir şey olsun. Mordor mesela korkutuyor, daha güzel mesela. Ebru gibi. Ebru mu? Ha, yani evet, Ebru. Kulağa hoş. Hoş gelsin biraz. Böyle yani. Hem mesela Selen. Polifonik olsun. Selen. Ha, Selen olsun mesela. Nihal mesela. Nihal olabilir de değil mi? Nihal çok güzel olur bence. Doğru. Ondan sonra. Güzel güzel bu isim. Hatta Nihal mağdurları diye gazeteye çıktıkları zaman da o insanlar sanki böyle bir aşkla hayatlarını karartmış durumunda düşerler. Öyle hani senetle sepetle uğraşan adamlar değil de. Nihal bence çok güzel. Niye böyle isim koyulmuyor ya? Çünkü başka bir şey çağrıştırdığı için olabilir mi abi? Abi ama tutsat, diğerleri de... Tutsat diye başka bir şey çağrıştırıyor mu size? Tabii işte. Bir uydu ismi çağrıştırıyor, onda da olmaz yani bir tutsat. Bir de işte tutsatları çağrıştırıyor. Böyle böyle ellerinde zincirlerle gelecekler abi. O kötü bir şey. Güzel böyle daha iyi şimdiden... insan, pozitif olsun. Bak o pozitif olursa onlar bir yerden o parayı bulur öderler. Ama aksi takdirde ona tutsat mutsat dersen ikinci ayında ödeyemez. O zaman ben diye... kısa bir denemesini yapayım bunun. Ya haberin abi. İçine morgıç ya da tutsat yerine Nihal mi koyalım? Tamam. Evet, öyle oku. Kira öder gibi ev almak hayal. Şimdi haberin başlığı bu. Ama Nihal'le biraz... konut sahibi olma hayali kuranlara kötü haber. Ne kadar güzel. Oğlum ters olmadı mı? Hayır abi, güzel. Nihal diye zengin cebim bir kadın var. Onu da evlerin üstüne yaptırmaya çalışıyorsun. Öyle neyse. Düşün. Devam ediyorum. Meclisten bu hafta çıkması beklenen Nihal yasası dar ve orta gelirliği kiradan kurtarmayacak. Ama abi haber kötü. Yoksa orada bence sen kurtaracak olsaydı çok güzel olacaktı. Doğru, olumlu bir şey olsaydı yani. Zaten Nihal yasası da değil, Nihal sadece. Hayır canım. Nihal yasası olur şimdi. Morgıç yasası olur. Yasa olarak yani Morgıç, burada Morgıç, Nihal. Nihal sadece. Genel olarak Nihal. Nihal tamam. Bir de soyadı ona. Güzel bir soyadı. Yani yarın öbür gün ben şey için diyorum. Bankalar da Nihal paketleri hazırlarken Nihal paketleri demeyecekler de. Hı-hı. Nihal'i gördünüz mü? Nihal'i tanıdınız mı? Falan gibi. Nihal paketi falan deyince çünkü gerçekten çok çirkin bir bulamadan bahsediliyor. Olabilir. Olabilir. Öyle, o zaman biz de teklifimizi verelim. Zaten açıkmış teklife. Nihal bir teklif daha olsun. Nihal biraz eski isim ya. Yeni isimlerden olsun. Sanem. Yok, o da eskilerden. Ne dediniz siz? Ne demiştin? Ben buldum. Ne? Ceylin. Ceylin mi? Ha, öyle yeni isimler arasında geçiyor Ceylin. Aklınızda olsun yani. Ne demekmiş abi Ceylin? Bilmiyorum da öyle bir kuşak öyle Ceylin ismiyle yetişecek. Hmm. Olabilir, bana uygun. Veya ben hem yeni su olan bir isim. Sudenaz olabilir mi? Sudenaz da olabilir. Badesu. Badesu da güzel, bak Badesu. Badesu bak güzel, o da güzel. İkisinden birini kabul etsinler. Ben ama şey yani her kesime hitap edecek çünkü bu yasayla ev alacaklar. Sonuçta biraz yeşil biraz yukarıda olacaklar ya. Evet. Zeynep olabilir. İsterseniz bir kadın bir erkek diye sunalım yani. Çünkü böyle doğru. Yani pozitif bir ayrımcılıkta. Yani mesela çünkü kadın kıskanç olabilir kocası Nihal'e gidiyorum diye. Tabii ki. Mesela kadınlar ev alırken erkek ismiyle, erkekler ev alırken kadın erkek ismiyle. Erkek ismi hazır zaten. Ne? Bence güven veren bir erkek ismi mesela. Orhan olabilir veya Bekir. Bekir. Bekir de güzel. Bekir mi? Aha. Bekir. Hem eski hem böyle iş bitirici adam ismi bence Bekir. Orhan iyidir Orhan. Bir kötü bir koyalım mı cümlede yerine? Soy. Bekir'le konut sahibi olma hayali kuranlara kötü haber. Bak tam uydu. Çünkü Bekir'de biraz da böyle hani şey de var. Çakallık çukallık da var. Orhan'ı koysana bir abi bakayım. Orhan'la konut sahibi olma hayali kuranlara kötü haber. Bak Orhan. Ne yok yaptı? Abi ince bir şey olması lazım bu cümlede oturması. Tamam doğru. Bekir güzel. Tamam abi Bekir'i aldım. O zaman Bekir bir tarafta, Nihal bir tarafta teklifimizi veriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Veriyoruz. Hadi. Tutsattan daha güzel. Hiç vallahi. Morgıç neydi öyle? İnsan ağzını doldura doldura söylese aldığında bir ev. Morgıç. Develi cıvıklısını sever misiniz? Develi pidesini ben çok severim Fahir. Her tarafı var. Develi cıvıklısı sürüp sokaklarda donsuz koştuğum dönemler vardı benim. Değil mi? Oktay da bayılır cıvıklıya. Ben pidesini çok severim. Develi pidesi. Abi şimdi koyunun bel ve kaburga etinin sinirleri alınır. Çift bıçakla doğranır. İçine kıyılmış soğan katılır. Tamam işte. Bir gün bekletilir. İstenirse domates ve biber de karıştırılıp 15-20 dakika bekletilen karışım buğday unundan mayalı hamura serilir. Hamur 200 gramlık kesilmiş, 15-20 dakika bekletilmiş, ince açılmış olmalıdır. Fırında 5 dakika pişen etli ekmek üzerine ince kıyılmış maydanoz serilip servis edilir. Beğendiniz mi? Afiyet olsun. Şimdi tarifi verdik ama bunun bir ustası aranıyor. Çünkü bu develi cıvıklısı... Bugün Türkiye'de develi cıvıklısı yapacak usta kalmamış. Evet abi, Avrupa Birliği'de 67 bin avro ödenek ayırmış sırf bir usta yetişsin diye. Bir yıllık adama veriyorlar parayı. 67 bin avro. Sırf haberiniz olsun. Cıvıklık yapacak. Ya işte develi cıvıklısı. Nasıl bulamıyorlar şey ya abi, ustayı? Nasıl bulamıyorlar? Yok kalmamış abi, develi cıvıklısı ustası kalmamış. Kıymayı da yapıyorlar artık. Ege seversin sen kıymalı. Alışmış olman lazım senin o tür şeylere. Severim de yani bazı lezzetlerin de kaybolması beni rahatsız eder doğrusu. Sen hangi lezzetleri kaybolmasını isterdin? Ters soruyla girdim. Hayır, kafan karıştı. Ama doğru, şimdi bazı lezzetlerin kaybolmasından da hiç rahatsız olmam. Mesela dana kadar bir şekerler vardı. Hala görüyoruz onları. Akide şekeri gibi ama dana kadar. Çiğneyemiyorsun. Konya şekeri dediğin mi? Ne bileyim artık ya, oh, beyaz olur. Beyaz büyük. Akide şekeri mi? Akide şekeri ama akide şekerinin mesela hani yolculuklarda satılanlar var. Ufacık naneliler. Naneli onlar değil. Onları can kurban. Ama bir de onun böyle serçe kafası büyüklüğünde olanları var. Şimdi daha bir iğrenç oldu yalnız bu lafı ettikten sonra. Serçeleri ağlayıp çünkü ağzıyla kafasını kopardığı için o dönemden kaldı. Ağızdaki şeyden hatırladığım büyüklüğü kadarıyla. Bir de canlanıyor. Kenarları sivri sivri. Emmeye kalksan sabah da akşama kadar kık kık diye ağzında taş emeceksin. Öyle ememiyorsun. Isırsan da ısıramıyorsun. Buralarından akıyor böyle. İşte onları ben mesela kaldırmak isterim. Başka küçük, ne? Bunu küçük yapın derim. Ondan sonra başka söylüyorum. Bir kere bazıları belki çok büyük tepki gösterecek ama pestil. Hayır. Hayır. İlk tepkiler gelmeye ben başladı. Sana tamam, dut pestiline eyvallah. Hiçbir itirazım yok. Dut pestilini kaldırabilirsin. Ben de çok lezzetli bulmuyorum. Ama bir erik pestili, bir kayısı pestili konusunda da muallak. Ama erik pestiline dokunursan karşında beni bulursun abicim. Ama işte öyle olmaz Fahir Bey. Çünkü sana pestile karşısına sahip çıkacaksan, topyekun sahip çıkacaksın. Ondan sonra meşhur hikaye vardır. Kayısı pestilini götürdüler, sesimi çıkarmadım. Dut pestilini götürdüler, sesimi çıkarmadım. Sıra erik pestilinden geldiğinde de kimse kalkmamıştı diye. O zaman ben sana alırsın pestili yalarsın yani. Bamyayı kaldırıyorum abi. Bamyayı kaldırmak için var ya, ben o konservalardan kendime süper yaparım. Kaldıramazsın abi. Kaldırırım abi. Hayır abi, kaldıramazsın. Kaldırıyorum abi. Bamya kalktı. Çok saçma. Gücün yetmez. Gücün yetmez. Yeter abi, gücün yeter. O zaman öyle bir güç olsaydı kabak tatlısını kaldırırdım ben. O zaman bamyayı kaldırmak için senin kuracağın orduda nasıl insanlar olur biliyor musun? Sen böyle kere böyle ordu. Böyle adam. Ay, bamya, bamya. Böyle ordu yürür mü ya? Uygun adım diyor. Ondan sonra bir tane bamyayı sallarak gelirim ama diye kaçarsın. Onlarda da kalırsın. Ben böyle pestileri çatacağım. Tamam abi. Bence bak, el birliğiyle bir şey karar verelim. Ne? Mesela tofu benim teklifim. Ben hiç yemedim tofu oğlum. Ben yedim ama yemediysen de bir şey fark etmiyor. Ben bir şey yedim, onu yemesem olur. Bu mısırdan yapılıyormuş. Mısır unu. Mısır. Böyle patlamış mısır da böyle onu böyle plaka plaka yapmışlar. Öyle kıtır kıtır yiyorsun böyle. Tuzsuz tamam. Ama böyle bir yavan yavan. He, diyet piskevitçi gibi bir şey. Piskevitçi gibi. Tamam. Mesela onların hepsi kalksın lütfen ya. Hayır, diyet yemeklerine dokunurum. Diyet onlar falan. Bizim renklerimiz. Ne? Diyet yemekleri. Allah Allah. Antin kuntin yemekler biraz duracak. Ben abi, böyle yaygın yemekler arasında bir mücadele. Yoksa yaygın senin dediğin yemek değil ki abi. Senin dediğin yemek değil ki zaten pestil mestil. Olsun, yaygın şeyler. Özel tüketim maddesi. Onları vergisini arttıralım ama kalsın. Pis herif. Pis herif. Parası olan pestilyesi olmayan da yemesin canım, hayret bir şey. Ama bamya var ya, parası çok ağır olan vergiler koyacağım ben. Hayır, çok özür dilerim. Öşür vergisi koyacağım. Onun var ya, onun bir tanesini yerken var ya böyle iki evinizi satıp bir tane şey yiyeceksiniz. Bir tabak bamya yiyeceksiniz. Öyle bir hale geleceksiniz. Sen de servet içinde pestil mi yiyeceksin? Ben servet içinde. Odalarınıza var ya bamya posterleri asacaksınız. Bana bir tane zengin insan göster ki pestil yiyor olsun. Vehbi Koç. Her sabah rahmetli pestil mi yiyordu? Tabii ki. Pestilin en... Yani bugün Türkiye'de bir pestil sektörü varsa Vehbi Koç sayesindedir. Hayır, çok özür dilerim ama yanlış biliyorsun galiba ya. Yo, çok ciddiyim. Vehbi Koç pestil. Ben Vehbi Koç'u, ben rahmetli Vehbi Koç'u pestil yerken hayal etmek istemiyorum. Sen hayal etme canım. Yediğini biliyorum. Bende fotoğrafları var. Oradan söylüyorum. Naber? Biz bir pestil kere, severler dernek kuracağız abi. Bir kere insan zengin olduğunda belli bir yaşa ulaşmış oluyor. Yani genç zenginler tabii vardır da. Hani belli bir rahata ulaştığında yıllarca çalışmış, zengin olmuş. Dişlerin bir kısmını kaybettikten sonra bir de katır kutur pestil mi yiyecek? Abi katır kutur değil, onu yemesini bilene var ya, tam bir şifa lezzet abidesidir o ya. Onu sen yene yemesini bilmiyorsun. Onu alıyor bu. Ben sana söyleyeyim. Böyle almış ağzına koca şeyi. Yani ruloyu. Onu oradan kop ya, o öyle kopmaz. O var ya kağıt gibidir. Çırt, onu şey yapacaksın. Hafif düreceksin böyle. Evet. Tık atacaksın ağzına. Önce hafiften o ağzında sindirimi başlatacaksın. Emeceksin onu. Hmm. O şeyi akide şekerine bile gerekli şey yapıyorsun. Yani operasyonu bir yapıyorsun. Tat geldi ağzıma ya Fahir. Benim de hakikaten. Ama kağıt. Çok güzel. Tamam, tamam ben sabah sabah yani. Abi, tamam bamya yiyin. Al. Limon al. Limon al. Şeker al, bir kilo toz şeker. Ha, AD yapayım bütün ondan, ondan sonra. Onu karıştır bir şeyde, cezvede. Tencerede. Ondan sonra senin hani benim ayakkabılarımın aynısını almıştın ya. Onların üstüne şey dök, o kaynattığın şeyi. Onu yavaşça böyle rulo mu yaparsın artık? Şey, al sana pestil işte. Ayakkabıyı da mı yiyecek? Ya ayakkabı yoksa zaten pestil mi yalayacak? Ne ki? Ayakkabı. Ayakkabı yemesin bari ya, pahalı ayakkabı. İçindeki şeyi ne yesin? Keçesini, mecesini, bir şeyini sürsün yani. Ayak sobası diye satılan şeyler var ya. Abi onların üstüne şerbeti ya. Dök. Güzel güzel. Şimdi bir şey soruyorum size. Bir tarafta pestil var, bir tarafta bamya var. Bamyadır abi. Ne yiyeceğiz? Bamya abi sizin var diyor. Hüh kafanıza. Hüh kafa. Bu yüzden işte bugün buradayız ya. Bu bamya kafalı. Size bamya kafalı diyeceğim abi. Olacaktık? Yemin ediyorum pestil kafalı olmayı tercih ederim ama size bamya kafalı diyeceğim. Bamyasınız oğlum. Bamya. Bamya kadar aklınız var. O kadar yani. Bizim hiç olmazsa pestil gibi uzuyor böyle. Senin pestil gibi yüreğin var. Ben bu tartışmanın biraz anlamsız olduğunu fark ederek günahlarımızı gözden geçirmek için reklam ve teneffüs. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tübrası Modern Sabahlar'da günün gazetelerine bakmaya devam. Buyursunlar efendim. Beckham Gil biliyorsunuz Amerika'ya yerleşiyor. Evet. O kadar parayı bana versin. Bana değil, onda birini versen ben de yerleşirim. Hiç. 250 milyon dolar veriyorlar Oktay. Tamam 250 diyorum. Milyon versek nereye yerleşirsin? 250 milyon YTL mi? Yok ya yani 250 YTL. 250 YTL. 250 YTL. O kadar mı? O kadar verebilirim abi. Benden de 30-40 YTL çalışır falan. Hadi 300'e tamamlarız biz. 300'e var ya. Ha biraz içeriden falan da toplarız. Birer YTL toplasak nereye 10 kişiden. Nereye yerleşirsin? Ha, bakarız duruma göre ev bulursak ona göre yerleşiriz. Değiştirebilirim yani. Ayrancı Esat'a yerleştirin be. 300 YTL'ye var ya. Ayrancı'nın Esat'ın en kral yerinde otururum ben. Neresi en kral yeri? Yer belirt. En kral yeri merkeze en yakın olan yer. Esat 4 yıl olur da 400'den aşağıya ev bulamaz. Şimdi Beckham Gil Amerika'ya yerleşecekleri için Los Angeles'ta kendilerine uygun oturabilecekleri bir ev arıyorlar. Ama maalesef bulamamışlar. Bayağı bir bakmışlar. 20 eve yakın bakmışlar, gezmişler. Ev dediğimde köşk. Köşk gibicesine. 30 milyon dolarda bütçeleri varmış. Bütçe derken paraları varmış. Buna ev bulamamışlar ama maalesef çadırda kalsınlar Kaddafi gibi. Otağı gibi bir Los şey. Los Angeles'ta çadıra uygun arazi yok ya. Niye abi olur mu ya? Los Angeles tabak gibi Los yer Angeles. Dümdüz. Konya 1, Los Angeles 2. Doğru orası da ambar deposu olarak kullanılıyor. Los Angeles mıydı Las Vegas mıydı ben yanlış bir şey söylemeyeyim şimdi. Yok Los Angeles da düz ya. Düz değil mi? Düz ayak. Kursun devesini de alsın oradan onun sütünü içer antrenmana çıkar. Hem deve sütü de iyi gelir derler her türlü şeye. Çukurambar'a baksınlar. Burada Çukurambar'da baksalar uzak olur değil mi gel git falan. Tabii canım, aman Victoria canım. Burada kalır. Çocuklarla. Çocuklarla. Burada okul da yakın zaten. Koleji yerleştiririz. Tabii. Konuşuruz şeyle. Şey var ya hemen Çukurambar'da kalırsa orada okul var ya. Yok yok buraya Opti'ye gelsinler. Opti'ye mi gelsin? Opti'ye gelsinler. Hafta sonları gelip gider artık David Gil'de. Hafta zaten içi daha doğrusu. Zaten adamın kafasının rahat olması lazım. Antrenmanlara yoğunlaşması lazım. Victoria nasıl falan diye çocukları hiç düşünmemesi lazım. Doğru. O zaman da en rahat edebileceği yer burası bence. Opti'dir doğru. Gözü arkada kalmaz. Bakalım bu ev arama telaşı devam ediyor. Şimdi onu inceleyeceğiz. Konuyu pek bilmeyen bir insan olarak yine size sormak istiyorum. Amerika'da gerçekten futbol oynanıyor mu? Var. Yani Amerikan futbolu mu diyorsun? Yani gerçek. Beckham ne oynayacaksın da Amerika'da? Amerikan futbolu oynatacaklarmış 250 bin şey 250 milyon. Tabii canım Amerika futbol ligi var abiciğim. Vardır muhakkak da. Yani nasıl oynuyorlar? Şimdi Beckham tam böyle bir Amerikan tarzı şov dünyasında en popüler kim bunu getirelim diye tabii gitti canım. Değil mi? Öyle geldi. Öyle getirildi. Bu arada Liverpool'da satılmış ya. Yapma ya. Ya kaçırdık iş haberini. Çok özür diliyorum tekrar. Kaçtan gitti? Bu Amerikalı iki beyzbol ligi daha doğrusu iki beyzbol takımının sahipleri ortaklaşa Liverpool almışlar. Oh be. Nasıl üzüldüm. Neye üzüldün Oktay? Bir de bir ay olmuş satılalı. Bir de buna üzüldüm. Biz sana haber vermiyorlar böyle ya, şeyleri. Bilseydik biz de bir ortak mı ortak bir şey girebilir. Yani. Ortak danaya gireceğimize bu sene güzel bir takım alalım takım ben ya. Takım alsaydık keşke hakikaten. Hiç valla. Buyurun Fahir. Ben de gerisi gelecek diye 20 milyon dolar şey, ev baktılar falan dedin ya bulamadım. Yani ne yapacak o zaman Beckham orada? Keser mi adamı? Nerede? Amerika'da futbol. Şimdi keser tabii canım. Beckham zaten aldığı paraya bakıyor işte. Bir de tıraş bıçağı alıyor. Reklamlardan gördüğümüz kadarıyla Rıdvan Dilmen'le beraber. Böyle onar kutu vermişler çünkü. Beckham ikisine aldığı paraya bakıyor diyerek hangi kahvenin yorumunu yayınımıza taşımış olduğunu bilmiyorum da. E keser mi diyorsun abi? Niye kesmesin? Ne güzel işte adam. Ya zaten yani Beckham sağ cebinden alıp sol cebine koyuyormuşum. Ben iyice şahlandırayım size. Hey gidi Beckham'lar hey. Kaşınma Oktay, kaşınma. Benim de her taraflarım kaşınıyor. Bundan önce Barcelona'daydı değil mi? Real Madrid. Real Madrid. Hala. Ama mesela ama Barcelona'da Real olsaydı Madrid'de güzel olurdu. Olan bir adam kim mesela? Ne demektir? Mi? Yılda iki defa Barcelona ile oynuyor mesela. Böyle heyecanlar yaşıyor. Yıldızlarla karşılaşıyor falan. Şimdi Amerika'da kimle karşılaşacak? Yine onun bir iki tane yani var ya. Kesecek bir adam var mı Beckham'ı? Beckham'ı kesecek adam yok. Beckham zaten kendisi şeye geldi artık. Beckham da değil mi yani? Şey mi? Abicim zaten o kadar da yani şimdi sen çok güzel oynuyorsun diyeceksiniz de yani o kadar da güzel oynayan bir adam değil ki. Peki. Bir kere hani şu takım uzaktan vuruyor ya. Muhteşem bir futbolcu değil yani. Pis burun vuruyor ondan gidiyor. Ha, yoksa abanıyor yani. Abanıyor. Abanmasa var ya hayatta teknik meknik sıfır adamda. Hadi ya. Ya hiç. O yüzden için rahat olsun ben ya. Ben de bir şey zannediyorum. Burnu sürtülür yani onun Amerika'da. Yok canım sen teke tek maç yaptığını düşün Beckham'la. Dağıtırdım. Alırsın canım, yani. Belli de. Alırsın. Hele küçük kale oyna. Öyle bir şansın olursa küçük kale tercih et. Tamam onu o aklında olsun. Nasıl bir faydası olur? Büyük ihtimalle büyük kale oynayalım falan diyecektim. Ben de hayır Beckham efendi küçük kale tercih. Küçük kale diyeceksen bak o zaman iddiasına gir. Valla sana da yeni şeyler açılabilir. Sen daha geç kalmış sayılmazsın. Amerika yolu açık gözüküyor benim gözümde. Bir. Teşekkür ederim. Çünkü David'i kim kesecek dedim. Bence David'i kesecek adam. Tek isim var dünyada. Ege Kayacan'dır ya. Ama tabii küçük kale şartıyla. Küçük kale şartıyla. Doğru. Onu da lütfen böyle küçük kaleyi de böyle tırnak içinde söylemeni rica ediyorum. Mümkünse. O zaman ben size çok önemli bir haber vereyim. İngiltere'nin saygın psikologlarından Dr. Alex Sigaman. Saygın psikopatlarından. Evet. Televizyonun çocukları verdiği zararları bir tespit etti. Bir, hala mı bu konu ya? Bir İngilizce kompozisyonlarına bir başka konu bulalım artık ya. Niye abi televizyonun çocuklara verdiği zararlar? Tamam, nedir bunlar? Bu konuşuldu artık. Bir, ezberlederken. Gözleri bozar. İki. Suyla yaklaşırsan patlar mesela banyodan sonra. Evet, orada küçücük bir su zerresi gelsin var mı? Onun tüpü nasıl patlıyor? Bütün bir aile yok olmuş öyle. Ben aklınızda bulunsun istiyorum. Ben nasıl psikopata bağlamıştım o yüzden. Çünkü bazen böyle televizyonu silerler ya anneler böyle hani ne manasız 3 saniye sonra yine eski haline. İçeriye mi kaçıyordun sen? Nemli bezi. O zaman hemen şey yapın 3 tane bezi kurdum sonra tekrar biraz daha bekleyelim lütfen. Halbuki televizyonda belki de Arımayan'ın en güzel bölümleri oynuyor. Hayır daha açmayalım biraz daha bekleyelim hepimiz öleceğiz diye. Öyle bir tedirginlik yaratmıştı yıllarca devam etmişti bu. Çocuklarda özellikle kız çocuklarında beyaz ekran diyorum ben artık televizyon demeyeceğim. Beyaz ekran karşısında süper bulmuşsun ya harika yani. Uzun süre oturmak erken ergenliğe girmelerine neden oluyor. Çocuğu koyuyorsun mesela Ali'ni koy şimdi. Ne var bunların? Ertesi gün gel babacığım ben evlenmeye karar verdim. Ondan mı çıktı Ali'nin 3. ayda dişleri? Tabii abicim. Televizyon diş çıkması ergenlik belirtisi. Daha ne olacak yani? Nasıl geçecek çocuk ergenliğe? 3 aylık 4 aylık bebek ergenlik belirtisini nasıl gösterecek abicim? Dişini çıkaracak, saçları uzatacak böyle güzel zaten makyaj. Şimdi o ergenlerin ailelerle yaşadığı çatışmalar var ya. Hmm. Onlar da başladı. Bir kilitliyor çeneyi mama verebilene aşk olsun. Nasıl kilitliyor? Diye. O senin çene yüzünden abi. Nasıl benim çene yüzünden ya? Senin çenenden dolayı öyle. Senin beni ne zaman gördün çenemi kilitlediğimi? Ha. Saçma bir şey söylediğimi kabul et. Pestil yerken sen de çeneni kilitliyorsun. Şimdi eskiden diş yoktu gene kaşı manevrayla sokabiliyordu. Şimdi önden alttan dişlerle böyle duvar gibi orası. Hiç öyle şey yapmazdı Ali Nika. Televizyon yüzünden işte. Burnunu sık abi. Allah Allah. Burnunu sık otomatikman ağzından çıkmasına da kalacak. İstersen yüzüne yastık bastırsın Fahir. O daha net. Tırnak kadar burnu var zaten kafayı da sağa sola sallıyor. Tutacaksın abi özel bir tutamak yaptır bir şey yaptır yani burnu sıkacaksın nefes alamayacak o esnada diye açtığı anda kaşığı tak. Sanki kusamıyor onu. Ya bir de iyice kusuyor mu? Senden biraz daha akıllı ya bebek şu an düşününce. Abi onu kusmaması için ne yapacaksın ağzını kapatacağız. Burun da kapalı, ağız da kapalı. Hadi bakalım. Direkt poşet geçirelim başına. Ben dedim ya abi, yastık bağlı veya Trabzon ekmeği var ya. Trabzon ekmeği, ekmeği dedi, evet. Dedi. Böyle büyük ekmekler. Evet abi. Onu bastıracaksın. Nereye bastıracaksın abi? Hani Nika'nın yüzüne. Ama kızı söyle, öyle acı da çekmesin çocuk bebek. İçini herhalde değil mi? İçini tabii canım, dışı kabuk sert olur olmaz. Arka tarafı yumuşak oluyor onu ya. Önü biraz böyle kıtırlı kıtırlı da. Evet. Arkada. O sırada nefes sıkılacak diye ağzını açacak. Fahir'in teorisi olduğu için bu örneği ben veriyorum. Nasıl ben üstüme atıyor? Fahir'in teorisi. Hoca Trabzon olur. Ekmeğini kafam kadar Trabzon ekmeğini minicik yavrunun yüzüne bastı. Yazık. Ben en fazlasını abi burnunu hafifçe tutuyorsun kapalı. İki, o tatlı bir nefes alayım derken kaşık doldu olmamak şart. Şöyle Ali'cim acaba tadına bakar mısın? Beğenirsen tabii ki. Beğenmen şart. Onu beğenmedi kusabilir. Madem kibar konuşuyor, ne tutuyorsun burnumu derse çocuk, ilk konuşması bu olursa. Ki çıkmıştı öyle bir bebek, çıkmıştı zamanında ya, var öyle bebek. Ama aşk olsun ben başka ergenlikten başka ne problem var? Abi hormonal dengeleri bozuyormuş. Aynı şey. Tamam mı? Hormonal dengeler bozulduğu için ne oluyormuş? Otomatikman erken ergenliğe giriş. Doğru. Oktay seni tebrik ediyorum. Çocuğu öyle bozuyorsa büyükleri de erken menopoza, andropoza sürükler. Olur mu? Beyaz ekmen. Beyaz belki de ergenlikten çıkmasına izin vermiyordur yetişkinlerin. Abi son dönem bir ergen olarak kalıyor. Ha, ergenliğe tekrar çekiyordur televizyon. Öyle bir etkisi de olabilir. Ne yapıyorsun? Ergenliğime dönüyorum. Keşke ergenliğimize dönsek ya. O kadar istiyorum ki. Şu bedende bir ergen olmak istiyorum böyle. Bütün gün böyle gezmek istiyorum. Ergen ergen. Ay ay, evet, tartışmalar devam ediyor. Bu arada Oktay'a dönüyoruz herhalde. Oktay. Ankara polisi şu aralarda tosun operasyonunu yapıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Tuvaletlerde yazıları yazan mı? O tip bir şey mi? Ona böyle esprili bir manşet mi atılmış? Şimdi yok, aslında valla ciddi haber. Hormonlu ineklerin peşinde Ankara polisi. Yasaklı hormon ilaçlarıyla büyükbaş hayvanlara kilo aldırtan iki veteriner yakalanmış. Ankara'da çılgın veterinerler. Çılgın veterinerler ve öyle böyle değil. Hakikaten 750 doz ilaç bulunmuş bu veterinerlerin çekmecelerinde. Kendileri mi kullanacağız? Şehrin yarısını havaya uçuracak kadar dozdan bahsediyoruz Oktay. Şehrin yarısındaki ineklerin belki diyebiliriz. Hakikaten bayağı bir kilo aldırıyormuş ama doğal yoldan aldırmadığı için bir takım zararları varmış. O yüzden bu veterinerlerin yakın çevresine, arkadaşlarına, bizim de bir tane görenlerin ve duyarlılarının veteriner dinleyicimiz vardı. Var, evet. Bilmiyorum ineklerle falan nedir durumu ama bu tosun operasyonunda çok yakında ismini görebiliriz. Oğlum, kurban bayramı falan da yok. Niye hayırdır böyle bir şey yapıyoruz? Niye böyle bir şey yapıyorlar ki? Biz yapıyoruz gidince ben sanki böyle birden üstlendim. Bir suçlu psikolojisiyle davranıyorum şu anda. Ha, şöyle ben açıklayayım sana. Fahir'cim belli bir gelir durumunda olanlar bayramdan bayramı değil her zaman et yiyorlar. Biz dar yiyelim. Nasıl senin bir pestil ihtiyacın varsa bazı insanların da protein ihtiyacı var. Onu da etten sağlıyorlar. Anladım. O yüzden bu tehlikeli bir şey. 1,5 ayda 15 kilo alan ineklere dikkat diyoruz. Tosunu. Bu sadece demek ki ineklerde faydalı bir şey değil. Yarın öbür gün insanlar üstünde de kullanılır. Ne yapacak abi insanlarda? Şişirtecek adamları. Mesela polis tosun operasyonu kapsamında veterinerleri yakalıyor. Tam o sırada köşeye sıkıştığında iki doz bir basacak. Dev adam olarak çıkacak polisin karşısına. Ama süper güç olarak. Fason olur. Fason ama o anda... Ama görsel bir şok tabii duvarı ki. Duvarı yıkıp geçer. diye. Mordor olur ismi de. Mordor olur. Morbid veya Tutsat olur. Niye veteriner diye çıkarıyor basmış abi. Bastın dozları. Canım veterinerin elindeki ilaçtan bahsetmiyorum. Mesela bambaşka bir adam. Elinde o ilaçtan şeyden var. Dozdan var. Yani suçludan bahsediyor. İlla veteriner olacak gündüz diye bir şey veteriner kılığında küçük kedilerle falan uğraşıyor. Gece dozları basıp damdan dama atlayarak dehşet saçıyor şehirde. Haydi bakalım. Bununla mücadele edin. Kim ediyordu tosun operasyonunda? Ankara Emniyet Müdürlüğü. Ankara polisine kolaylıklar diliyoruz. Tartışmalar devam ediyor. O zaman sizi Çin'e götüreyim çünkü Çin'de yeni yıl kutlamaları aralıksız non-stop devam ediyor. Çünkü neden? 60 yılda bir gelen çok sevgili Altın Domuz Yılı kutlamaları başladı. Onlarda bir hayvan hadisesi var ya. Hmm. Ben onu anlamadım ya. Neyi anlamadın? 12 tane yıl var galiba. 60 yılda bir denk geliyor. Habire dönüyor. Işte. Nasıl 60 yılda bir? 12'de bir gelmesi lazım. Abi işte onlar bizim gibi standart. İşte bir öyle değil. Değişiyor mu her şey? Kim karar veriyor yani buna? Ona mı? Çin İmparatoru. O da herhalde öldüğüne göre kim gidiyorlar herhalde birilerine yaptırıyorlar. Şimdi bu 60 yılda bir gelen altın domuz yılı çok kalite bir yılmış. En hakikaten böyle hani fare yılı var, ejderha yılı var, maymun yılı var. Bunların bir de var. Acaba şey mi var? Neyi var? Yani mesela 12 tane yıl var. Evet. Ondan sonra altınıyla, gümüşüyle, bronzuyla, metaliyle hani, diyorsun. Ha işte 48'lik bir döngü mü var? 60'lık. 12 yıl sonra mesela şimdi domuz yılı. Onun 12 altın... yıl sonra altın domuz yılı. Ondan sonra gümüş domuz yılı. Yoksa 12 yılda bir habere şey olacak. 12 Yok. Yaşında çocuk da yeni doğmuş çocuk aynı yılın doğmuş olacak. Yani şöyle söyleyeyim sana. Benim elimdeki bilgileri, verileri veya donelere göre hangisini tercih edersin? Doneyi tercih done. Elimdeki donelere göre böyle bir şey belirtilmemiş. Zaten bilmiyorum. Bu mu yani Fahir? İki saat seçtirdin kelime bize. Ne yapayım abi, bilmiyorum deyince çok kaba oluyor. Ama ben daha bilimsel konuşmayı seviyorum. Bu arada bu kutlamalar çerçevesinde manyak Çinli'nin bir tanesi de çelik tencereyi dişleriyle yırtarak bir görsel şölene döndürmüş. Ne biçim görsel şölen? İğrenç bir şeymiş o ya, çelik tencereyi. Abi Çin malı olduğu için onu ben de yapar. Babam da yapar. Hayret bir şey. Doğru. Çin malı çelik tencere. İncecik böyle var ya, kağıttan bile ince. Ben bile yaparım yani. Yemin ediyorum ki yapabilirim, eminim, biraz denesem. Hayırlı uğurlu olsun Çin yılı, gerçekten domuz yılı olarak, altın domuz yılı olarak olaylara gebe. Çok özür dilerim de bu şey nasıl bir görsel şölen? Tencere ısırmak. Hani ne bileyim, tencere, 50 tane tencereyi havaya atıyor, tutuyor olsa tamam görsel bir şey de, bir tane ufak tefek bir adam vermişler eline tencere diye orada kıvrana kıvrana anam ara ara dişleri acıyınca öyle bağır. Bunun nesini seyrediyor insanlar ya? Ya abi o işte kültür farklılığı ya. Biz nasıl mesela... Geçen Avustralya'da işte daha dün haberlerde gördünüz mü? Önceki gündü. Karpuz kırmış ya adamın bir tanesi kafayla. Onu ben de kırarım. O da seyredildi. 38 tane karpuzu mu? 78 tane karpuzu mu? Ki arada ciddi sayı olduğunu farkında. Bana söyleyeyim mi? Bana 40 tane tavla getirin. Eğer o 40 tavlaydı kafamla kırmazsam. Hayır, sen böyle bir şey yapsana ya hakikaten. Bize abi, destek olalım. Siz abi hiç PR uyuyorsunuz. Ben ne yapayım? Ben tek başıma bir bireyim ama biz bir ekip olursak kim tutabilir bizi? Sen neler yapabilirsin? Orada sen altın bize domuz yılında Çin'den bizi çağırırlar. Adam orada çelik tencere şey yapıyor. Alırım tavlaları, lak lak kafaları geçiyor. Böyle şeyler yaparım abi. O Çinli de orada mahcup durumda kalır. Tavlada çok çılgın da... şeylerden bahsediyorsun Fahir. Şimdi tavlada şey yok. Ne yok? Yani bu işin şovundan değil de reklamından gelir elde edeceğiz. Mesela bu Çinli yarın öbür gün tencere reklamına çıkar. Bunu yırtamadım diye. Bunu yırtamadım diye. Sen ne yapacaksın yani? Öyle bir tavla sanayi o kadar geniş değil ki televizyonları reklamlar. Abi Çinliler şimdi bir sargı başka satar. Başka ne kırabilirsin kafanla? Kafanla mı? Cep telefonu mesela olabilir mi acaba? Cep telefonu. Ya canım olmaz. İlla şimdi yani reklama yönelik de şey. Mesela tavlaları kırar. Evet. Ondan sonra mesela buzdolabına kafa atar. Ha, buzdolabına kafa atar. Hiçbir şey olmaz. Fahir yerde öyle bir reklam canlandırıyor. Ah diye böyle bir yerde. Ondan sonra çok iyi buzdolabı. Onu yaptılar ama Cüneyt Arkın zamanında uçan tekmeyle girdi ya buzdolabına. Ne oluyordu o buzdolabı, hatırlamıyorum. Hiç anlamı yoktu yani. Uçan tekmeyle buzdolabına girmek ne demek ya? Düşüyor muydu Cüneyt Arkın orada? Orada, yok, orada havada donuyordu. Uçan tekmeyi yemiş haldeyken buzdolabı. Gerçi Kadir İnanır da yaptı onu ya. Ne yaptı? Perde. Vitrinleri yıkamıyordu falan. Daha yakın zamanda öyle bir şey oldu. Doğru. Başka bir şey bulmak lazım. Bana, evet, bana biraz daha belki de şeyimin oturması lazım. Önce bir tavlayla ben bir şeyimi şahlandırayım. Sen bir kafanı iyice netleştir. Oradaki sinirleri tamamen öldür. Ben aldırdım geçen cumartesi günü direkt. Şahin ondan mı gittin sen? Cam şeyden girdim ya. O marketlerin cam kapılarından. Ve yani hakikaten o cam kapıyı kafasıyla bir darbede açabilen herhalde ki tek müşteri benim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Hatta ne şekere ne de katına, aradığın o lezzet altın satına. Hep pahalı diyerek bozma asabı, İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın satır, etin yeni adresi. Altın Satır, kredi kartları geçerlidir. Altın Satır, spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Altın Satır aile kasabında... Ne diyorsunuz Demircan abi ya? Ankara ucumuzun enerjisi var adeta bugünler üzerinde. Daha yeni geldim. Altın Satır Aile Kasabı'nın sunduğu spor gündeminde Demircan Tılsım sizlerle. Demircan abi günaydın. Sorduğun sorulara güzel güzel cevaplar veriyorum. Ne sordum ben size? Ne dedim daha? Bir açılışını yapmadık sen programın. Sen diyorsun demedin mi? En başında ne diyorsun demedin mi? Tamam. Alo. Evet buyurun tamam. Şimdi kahvaltı yaptık da ondan mı ups oldum. Afiyet olsun Demircan abi. Sen yaptın mı kahvaltı? Yapmadım Demircan abi. Çok güzel siz besleniyorsun abi. Siz çok güzel besleniyorsunuz ya hepimize yeter. Ya hayır senin sütün diyor o yüzden diyorum. Ne? Ya şimdi senin bebek yok mu? Evet. Halil bebek miydi? Halil bebek ha. Ona süt ver iyi beslenmen lazım çünkü senin de yediğin yemek anne sütünü etkiler. Nasıl etkiliyor Demircan abi? Etkiler. Yani sadece annenin yediği değil, babanın yediği de etkiler. Aslanım biz bu yollarda sen gelir dönerken biz de gidiyorduk. Anladın mı? Şimdi muhakkak öyledir de. Nasıl etkiliyor? Şimdi adam kadının yemeğini yiyorsa tabii etkiler annenin sütünü. Nasıl? Kadının yiyeceği şeyi adam diye bütün tencereyi sıyırıp yiyorsa. Ha yok. Yani artması anlamında etkiler dedim. Anladın mı? Artacak yani. Nasıl çünkü etkiliyor? Sen, anlamıyorum ki ben seni. Sen otomatikman kendine acıyan şeyden ne yapıyorsun? Karın da yiyecek değil mi? Doğru. Beraber yedik sıra ne olacak? Süt. Bir de yemek dediğin şey tek başına yemez. Mesela biz bugün geldik. Ben tek başıma kahvaltı ettim. Bizden Manisa'da... Niye o zaman yiyorsun tek başına madem yenmiyor tek başına? Sen neden sinirlenmişsin bugün? Saçma konuşuyorsun. Neden sen böyle gergin için hafif gerginlik var gibi üzerinde? Aslanım ne oldu? Ankara ucumuzun yenmesi zoruma mı gitti? Ha? Kimi yendik? Manisa'yı yendik. Kimi yeneceğiz? Vestel Manisa Spor. Aferin. Bravo Vestel Manisa Spor. 1-0 yendik. Abdurrahman'a mı attı golü? 39. dakikada Abdurrahman'ın ayağından kazandığımız golü. 4-0 olacak maçı kaybettik bence. Vallahi doğru söylüyorsun abi. 4-0 olacak maçı ufak tefek hatalar da olmasaydı 4-0 rahat yenirdik. Yani ben aldığımız puanla sevinirken kaybettiğimiz averajı üzülüyorum. Ne demek o? Yani ha, daha çok gol atabilirdik yani gibi. Yani 4 gol, 4 tane yazılacaktı, 1 tane yazıldı gibi diyorsun. Evet. Doğru söylüyorsun. Manisa'dan sana hiçbir şey getirmedim. Çok şaşırdım. Niçin? Çünkü her gittiğin yerden en azından ufak da olsa bir şey getiriyordum. Ne zamandır bir yere gitmiyorum. Senin haberin var mı kocuğum? Samsun'dan ne getirdin? Hiçbir şey. Ondan önceki deplasmanlardan ne getirdin? Hiçbir şey. Samsun'dan getirdim de sen gelmedin ki bozuldu hepsi. Ne getirdiniz Demircan Hanım? Ekmek getirdim. Yeşil soğan getirdim. Ekmeğin arasına sıkım yaparsın diye. Sıkım? Onları yani yufka ekmek var ya. Onların arasına güzel yaparsın diye. Sobada yaparsın diye. Sen gelmedin bozuldu. Biz de yeşil soğanı yedik. Afiyet olsun Demircan Hanım. Tamam, bir şey beklentimiz yok zaten size. Baktım aslında çevreye. Sana göre ne var diye. Çünkü çok uzun zamandır ilk defa ben yurt dışına çıktım. Yurt dışı derken? Yani Ankara ucumuz dışına çıktım. Anladım. Ankara ucumuzla beraber gitmedim. Neden? Kim gittiniz? Ben gittim. Kara gitti, Zira gitti, Çiçek ablan da geldi. Sağ olsun. Yani kısa bir ifadeyle her birlikte gitti. Tamam. Anladın mı? Ama onlar bir gün önce döndü. Okullar başlıyor ya. Doğru. Ben de dedim ki deplasman otobüsüyle döneyim dedim. Ondan sonra otobüsü de kaçırmışım. Sizi zaten almıyorlar o otobüslere. İşte kaçırmışım ben. He. Ondan sonra kaçırdığım için de otomatikman normal otobüsle geldim. Ama iyiydi. Ne kadar maceralı bir hayatınız var Demircan abi ya. Otobüsler kaçıyor. Normal otobüslere biniyorsunuz falan. Ama bize bunları anlatın lütfen. Hayır. Ne yediniz mesela? Şimdi şöyle kebap yedim. Kimse yanlış anlamasın. Manisa kebabı son derece güzel bir kebap çeşidiymiş. Afiyet olsun. Ondan yedim. Bir de Ankara Gucu falan deyince oradakiler de askeriğini Ankara'da yapmış. Biliyorlar Ankara Gucu'nu. Bayağı kupayı falan aldığımızdan bayağı biliyorlar yani. Oradan biraz indirim falan derken otobüsliğinde öğrenciyim de indirttim biraz. Ne öğrencisi olarak? Nereden? Otobüste ne öğrencisi olarak indirim aldınız? Hayır öğrenciyim de biraz ben genç görünüyorum ya. Genç görünüyorum dediğiniz 40 yaşında görünüyorsunuz en genç. Ama yani spormuş olarak hem genç görünüyorum hem de okumanın yaşı yoktur arkadaş. Tamam, ona da bir şey dediğimiz yok da nasıl, öğrenci kimliği sormadılar mı? Yok, öğrenciyim ben, oğlumu alıyorum değerlim. Sanki zirayı alır gibi ama ziranın zira olduğunu, karanın kara olduğunu söylemedim yani, anladın mı? Nasıl söylemeniz? Yani aynı yere kara mesela çok küçük ya, aslında o çiçek ablanına bir önceki gün gitseydi. Anladın mı? Sanki onu alıyormuş gibi. Anladın mı şimdi? Şimdi çok ya iyi anladım. Abi, sen de çok safsın ya. Hiçbir şey anlamadın Demiş abi. Hiçbir şey anlamadın. Saçma sapan konuşuyorsun. Hayır, dedim ki oğlum gidecek öğrenci dedim. Manisa'dan Ankara'ya üniversiteye gideceğim de dedim. Anladın mı? Şimdi olayları anladın herhalde. Şimdi her şey mantıklı oldu. Ondan sonra bir gün koyayım otobüse bindim. Yanım boş. Yanım boş. Çıkardım ayaklarımı. Koydum yan tarafa. Verdim pencereye doğru. Biraz da dik oturunca bacaklarım sığıyor benim. Anladın mı? Bütün yol boyunca Allah, yediğim önümde, yemediğim arkamda. Demircan abi. 8 tane kek yedim arkadaş. 8 tane kek yedim. Bir de ayran aldıydım Manisa'dan. İnmeden, otobüse binmeden önce acı gayret yaptı. Peki bir şey soracağım. Ne canım? Nerede indiniz otobüsten? Bari bu maceranın sonunu da dinleyelim. Nerede indiniz? Şimdi bir yerle galiba soğuk olan yer Afyon muydu? Evet. Afyon'da bir kere indim. Tamam. Mola verdim. O sırada tabii inerken kimse yanlış anlamasın. Tabii ki de ayakkabılarımı giydim. Ondan sonra indim. Kuyayı bir tur attım. Arkaya önü. O camları yıkayan adam var ya. Evet. Afyon'da. Onunla biraz hoş beş ettik. Ne konuştunuz onunla? Ne kadar su gidiyor arabaları yıkarken. Sen üşümüyor musun? Herhalde yazın daha güzel oluyor. Değil mi senin evet, işlerin? Evet, güzel. Falan filan. Çünkü ya, camı yıkarken adamın da üzerine su geliyor. Anladın mı? Su geldiği için adam soğuk olduğu zaman rahatsız oluyor bacın. O tür konuşmalarla unutturmaya çalıştım. Öyle tatlı dillisiniz ki. Oradan oraya sohbet gidiyor. Siz şimdi onları bırakın. Vakit azaldı. Ankara'ya kaçta vardı otobüs? Onu anlatın. Şu anda merak eden herkes radyosunda kilitlendi. Yo arkadaş, o kadar kolay değil. Daha yeni ikinci yere başlamak üzere. Yani yolculuğun ikinci yarısı. Çünkü ben çok keyifliyim. Abdurrahman 39. dakikada attığı golle takımımızı 1-0 öne kaçırdı. Deplasmandan 3 puanla sanki benim cebimde gibi dönüyorum. Neyse, oradan gelirken sabaha karşı indik. Demirci abi, o noktada bırakalım. Bu keyifli hikayeyi yarın dinleyelim. Sen hiç otobüse bindin mi? Çünkü anlattıklarım sana bir şey ifade ediyor mu diye düşünüyorum. Nasıl otobüse bindin mi derken? Otobüsün ne olduğunu biliyor musun? Mesela koltuklar yatıyor arkadaş. Böyle lüks görülmedi. Koltuk yatmasına da bak. Yanım boş olmasa bile rahat rahat uyuyun. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Steven kaç. Usta gazeteci Roger geldi. Kaçma, nereye kaçıyorsun? Bir saniye. Evet, neden kaçıyorsunuz? Buyurun neden usta gazeteci. Buyurun usta gazeteci. O ellerinizle. Farelere dokundunuz mu? Evet, dokundum. O farelere dokundunuz ellerinizle. Nasıl veriyorsunuz? Neyi faraya veriyoruz? Neyi veriyoruz ya? Ne? Steven kaç. Ya Charles, bir dakika dur. Ya burası laboratuvar. Usta gazeteci Roger. Biz sizi tanıyoruz, sanıyoruz, seviyoruz. Burası kobay. Bu fareler kobay ya. Çok özür dilerim. Peki, o kobaylarınız sağlığı düşünülüyor mu? Ellerinizi yıkadınız mı? Oralara buralara değdiniz ellerinizle. O farelere yiyecek veriyor musunuz, vermiyor musunuz? Allah Allah. Sayın belediye başkanım. Tavuk mu burası? Ya kobay. Sayın belediye başkanım. Gerekli işlemler sanırım yapılacak. Bu müessesede bundan... Usta gazeteci. Ne oluyor? Ne oluyor? Latin Fırt Hastanesi. Doktor Shepherd. Doktor Lak. İki kapalı ayran alabilir miyiz? Hemşire Cake. Cake, bu nasıl olmuş? Doktorluk. Doktorluk. Merhaba, merhaba. Gel, gel, gel. Otur ya, gel. Ben de oturuyordum. Ne yapıyorsun ya? Ne yapalım işte, kafedeyiz. Hiç, hiç uğramıyorsun son zamanlarda bizim odaya. Ben hep yerindeyim ya, ben hep yerindeyim. Sen neredesin? Biz de işte bu aralar böyle bir diziye takıldık. Grey's Anatomy sabahtan akşama kadar onu seyrediyoruz. Ben de duydum onu ya, ben de duydum. Çok hoş bir tıplı mutlu bir diziymiş herhalde. Peki sen bir şey sormak istiyorum ama bir doktor olarak yani şahsi fikrini almak istiyorum. Sor. O Japon var ya. Evet. O gelse onu mu alırsın yoksa Grey mi? Herhalde seçim gelmez yapamam. İstersen bu esprili ortamı. Aa, merhaba, neler kaynatıyorsunuz böyle? Doktor Çek, doktorlar. Son çıkan bir diyaliz makinesiyle ilgili yorumlar yapıyorsak. Diyaliz mi? Bayılırım diyalize. Bana diyaliz demişken aklıma geldi. Bir şeyler ısmarlayacaksınız herhalde. Doktorlar da tam ayran almaya gidiyor değil mi doktorlar? Ben de bari ayran almaya gideyim. Ne içersin Kate? Ayran desem. Bu ne sürpriz. Jack sen? Ben de bir ayran alayım veya kutu kola da alabilirim. Kutu kola. Bakar mısın? Bu çocuğun bakacağı yok. En iyisi ben kalkayım gideyim. Söylüyorum getiriyorum. Kate. Efendim Jack. Doktorlukla aranızda olanlardan sonra bir daha yüz yüze bakacağımızı hiç düşünmemiştim ama eskisi gibiyiz değil mi? Tabii ki eskisi gibiyiz Jack. Yani ben bu konularda biraz modern düşünmeyi tercih ediyorum. Anlarsın ya. Anlıyorum. Eskisi gibi derken eskisinden bir adım ileriye gitmeye ne dersin? Mesela bu akşam benim evde Plazma TV'de Grey's Anatomy seyretmek ister misin? Hoş bir fikir gibi duruyor. İçecekler de geldi. Alın bakalım. Ne konuşuyordunuz siz? Ya hiçbir şey şu diyaliz makinesini anlatıyordu doktor Çek değil mi? Ya, şimdi bir şey soracağım. Mesela bu diyaliz makinesini evet. Acaba genel olarak yani fotokopi makinesiyle aynı odaya mı koymamız gerekiyor? Şey mi olmak gerekiyor? Tabii orada teknik odayla aynı yerde olması gerekiyor Jack. Ama siz bunu mu konuşuyordunuz yahu? Yani bunu konuşuyorduk. Bu arada bu ambulans bizim hastaneye gitti galiba ya. O zaman sana ne? Hayda. Beni çağırıyorlar. Hastanede işler karışık abi. Bir saniye bana niye mi? Hah geldi. Oo. Geldi bana. Doktor Lak ne dersin? Macera dolu bir Nottingford Hastanesi görüntü bizi bekliyor galiba. Hastanemizin bugünkü konu usta gazeteci Roger. Hastamızın dosyası ve hikayesi geldi mi? Hastamızın dosyası çok kabarık. Gerçekten elinde başkalarının dosyaları da var. Uzun yıllardır televizyonda ilginç haberlere imza atıyordu. En sonunda bir laboratuvarı basmış ve orada anlaşılmaz bir şekilde kasılmış kalmış. İstersen bir ziyaret edelim vakayı anlamak için. Bir tanışalım. Çık çık çık çık çık çık çık çık çık. Usta gazeteci Roger, iyi günler, hoş geldiniz hastanemize. İyi günler, hoş geldiniz Roger Bey. Sizin elinizi sıkmak benim için büyük bir onur. Ellerinizi yıkadınız mı usta gazeteciyim ben? Ne diyorsun ya? Lütfen o ellerinize dokunmayın bana. Ben şimdi tabii ki tamamen hijyen ortamının sağlanmasını istiyorum. Gözlerinizi gazeteciyim ben. Gözlerinizi açar mısınız? Bakmam lazım. Şöyle ben yukarıya kaldırayım alnınızdan tutup. O tuttuğunuz şey hijyenik mi? Onu yıkadınız mı? Ne diyor bir de ya dilinize bu falan bakalım. Dil mi? Dilimi çıkarmak istemiyorum. Çünkü bu odanın atmosferi hoşuma gitmiyor. Usta gazeteciyim ben. Atarım. Allah Allah. Doktorla sizinle dışarıda görüşelim. Biraz konuşalım. Efendim. Anladığım kadarıyla usta gazeteci Roger temizlik takıntısına sahip. O yüzden de dünyayla güzel bir bağlantı kuramıyor. Bu da kendisine kasılmaya yol açıyor. Evet. İstersen teşhis doğru. İstersen kendisini ameliyata alıp güzelce bir yıkayalım, paklayalım. İçini yıkamamız lazım anladığım kadarıyla. İçi dışı tertemiz bir şekilde. İç dış yıkama mı diyorsun yani? İç dış yıkama. La doktorlar. La doktor. Hemşire Kate. Efendim doktor Çek. Bugün konuğumuz usta gazeteci Roger. İnanmıyorum. En büyük hayranlarından biriyim. Lütfen Kate. Bir de onu ekleme listene. Çünkü hastamız şu anda gerçekten gergin bir durumda. Ben onu gevşetirdim. Hayır. Kate, senden tek bir şey istiyoruz. Lütfen ameliyathaneyi hazırla. Ameliyattan ben de gireceksem tabii hazırlarım. Evet hemşire Kate, elinizi bir daha yıkayın. Hafızanla laf söz olur, gizli kamera vardır, bir şey vardır. Şimdi sonra rezil etmeyelim kendimizi. Doktorlak sizi yıkadınız mı? Ben hazırım. Ben şu anda tamamen sterilim %100. Ayran açtın az önce. Canım o bir şey olmaz. Üzerine eldiven giydim. Sonra şey olmasın bak, bir daha yıka sen. Kameralar nerede olur bilmiyoruz. Onu güzel fışır fışır yıkayalım. Aa, ben bu sabah daha hamama gittim yani. Hiç kimse bana bir şey demesin. Kırklandın mı hemşire Kate? Kırklandım, firriklendim. Oralarını buralarını güzel bir ameliyattayız. Hazırsanız başlayalım o zaman. Hastayı uyuşturuyorum. Uyuşturma, akos vermeden nasıl uyuşturacağım bakalım. Evet. Her şey yolunda görünüyor lan. Her şey yolunda, hastamızın içi temiz gibi. O güzel. Zaman süngerle bir alalım güzelce. Hemşire Kate, sünger lütfen. Ben önden bir kese atsaydım. Keseyi dıştan yapacağız. İlk önce şey yapalım. Hemşire Kate, bir ters çevirir misiniz hastayı? Ay bu da ayol bir yardım edin. Kız halimle nasıl çevireyim? Hayvan kadar adam. Al ben de yardım edeyim. Bir saniye, hastanın göstergelerinde bir şey var. Bunu tam bayıltmadınız mı ya? Bir şey oldu galiba. Ne bileyim, bu bayıltı. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Hayda. Size ne oluyor ya? Ne yapıyorsunuz ya? Tanrım nereyim ben? Burası neden işelik değil? O elinizdeki neşter. O elinizdeki neşterle daha sonra insanlara uzatmıyor musunuz? Onları nerelerde kullanıyorsunuz? Efendim yıkadık bunu. Hiçbir vicdanınız sızlamıyor. Jack hemen bir şeyler yapmalıyız. Bir şey. Naylon eldiven kullanıyorsunuz. Ya biz buna bir daha basalım. Buna narkoza var. Bas. Ay verdim ayol, narkoz kalmadı. Ne oluyor buna ya? Hayda, göstergeler sapıttı. Tamam hasta tekrar normale döndü. Tamam. Buralarında böyle bir şeyler var. Bir izler var, bir şeyler var. Bacak kısmında yukarıya doğru bak. Acaba hasta... Bir saniye doktorluk. Ne? Elinizi azıcık kaldırır mısın? Bu elimi. Öbür. Aa, o ne ayol? Aa. Ona bir şey girmiş oradan ya. Bu ne be? Biraz da oraya. Ne yazıyor? Cımbız verir misin? Cımbız. Cımbız. Ver. Aman tanrım. Ne o? Bu dünyanın en küçük kamerası. Nasıl girmiş oradan o kamera ona? Nasıl girmiş? Üstüne mi oturmuş, nasıl yanlışlıkla mı oldu? Gizli bir şekilde kendisi mi koydu oraya? İşte kasıntıyı yapan şeyi bulduk. Hayırlı uğurlu olsun, geçmiş doktorluk olsun. Doktorluk yalnız kameranın çıktığı yerden kan geliyor. Kan mı geliyor? Kopardın galiba o vücudunu. Aspiratörü çalıştırın. Ayol çok... adam gidiyor. Yok bir şey ya, gayet güzel kalp atışları falan. Sen yok. Ana. Hayda adam gitti. Vallahi keş söylemişti. Tamam şimdi panik yok. Ay makineye gitti. Sakin önce sakin olun. Doktorlar, gözünü seveyim, şu ayranı bırak. Ya şu ayranı bırak. Ökeceksin hastalığı. Onun ne zararı var? Her taraftan jellerim bunun ayol. Şu kameraya al sen. Zarar gelmesin kameraya. Hastayı güzelce bir şey yap, öfeleyin. Öfeleyelim. Ben veriyorum dunduna. Ver. Dozaj vermemiz lazım. Kaçırın, kaçırın. 30 ver. 30 veriyorum. 30 veriyorum hadi. Dundun. Yok fayda. Yok yok. Kate kaç verir sen söyle. Ay 100 ver ayol. 100 veriyorum. Dundun. 100'e çıkılır mı ya? Yok olmadı. Sen söyle. 400 ver. 400. Verirdim. Dündüm. Olmadı. Kaç? Herkesin. Ay ne bileyim. 700 ver. 700 ver. Jeneratör alındı 7. 700 ver. Dündüm. Yok. 1000 veriyorum. Herkes. Ay bu tehlike adam gitti. Adam. 1000 veriyorum. 1000 ver. 1000. Dündüm. Ver ayol. 1500 ver. Oh. 1500'e gerek kalmadı. Ama bir yerlerde bir hata yapıldı. Doktorluk. Ucuz atlattık Jack ya. Ucuz atlattık. Neredeyse kaybediyorduk. Usta gazeteci Roger'ı kaybetmiş olarak adımız çıksaydı Nottingford Hastanesi batardı ben sana söyleyeyim. Valla o zaman ölümü bizim elimizden oldu diye valla basından düşmezdik usta gazeteci olsaydı. Gel isterse kafeye gidelim. Niye kafeye gidiyoruz, bir hastanın yanına uğrasaydık? Ne uğrayacağız ya, şimdi gel elinizi yıkadınız mı, oranınızı buranızı yıkadınız mı olacak? Ondan sonra biz de rahatsız olacak ya. Bazen var ya, keşke doktor olmasaydım diyorum ya. Ne olurdum doktor olmasaydın? Doktor olmasın mesela, böyle otomobil yarışçısı falan gibi bir şey olmak isterdim. Çok yakışırdı sana Jack, biliyor musun? Teşekkürler Kate. O üniforma. Sen ne zaman geldin ya? Kate sen ne zaman geldin? Ay iki saattir ya, masada oturuyorum. Ay hoş geldin canım. Ay mı dedin az önce? Doktorlar, sana da oluyor mu? Doktoruz diye her ortamda bize bir şeyler soruyorlar. Her ortamda bir doktor gibi davranmak zorundayız. Evet. Ya bu arada bir şey söyleyeceğim diyecek. Benim tam şu göğsümün üstünde böyle ufak sivilce tipi bir şey çıktı. Ona bir ara bakar mısın? Çeke mi soruyorsun bunu? Onu aspiratörle almak lazım. Gerçi aspiratör yoksa ben onu diye hemen alırım. Sana hiç merak etme. Ne diyordum? Şimdi doktor olduğumuz için her ortamda doktor gibi davranmaktan bazen kasılıyorum. Doğru. Yani insan bir noktadan sonra biraz rahat davranmak istiyor, değil mi? Doğru canım. Yani başka bir meslekte olsaydık mesela bu bize normal hayatta bir engel teşkil etmezdi. Ama doktor olunca herkes bir şey soruyor. Herkes bir şey soruyor. Çok haklısın. Bir saniye doktorluk. Ne oldu? Her şeyi çözdüm. Yürü lan yürü. Usta gazeteci Roger. Burası sağlık kurallarına uygun mu? Her taraflarım kilitlendi. Tanrım beni ne hale getirdiniz? Usta gazeteci Roger artık iyi olman lazım. Belediye başkanı istiyorum. Sayın başkanım. Ne belediye başkanı, ne diyor bu Jack? Doktorluk ve usta gazeteci Roger. Lütfen dinleyin. Usta gazeteci Roger olarak üzerinizde büyük bir yük var. Her zaman örnek, her zaman temiz olmak zorundasınız. Tabii. Bu da kasılmaya yol açmış ve belki zaman zaman sebepsiz ağlamalar da olabilir. O yüzden biz bunu gevşeteceğiz, tamamen ortadan alacağız. Şimdi anlıyorum Jack. Hiç merak etmeyin, son derece hijyen bir tedavi metodumuz var. Size güveniyorum. Tamamen güvenebilirsiniz. Size emanet ediyorum. Hemşire Kate, yanın tedavi merkezini hazırlayın. Ay nihayet ayol. Yepa. Hoppa. Allah. Nehir yansın. Nehir yansın. Ay yalnız hanginiz başlayacak ona göre. Stereo, stereo. Bu sefer stereo gidiyoruz kanallardan. Ay ilk kez böyle bir tedavi geliyorum ayol. Deneysel, deneysel. Yepa. Jack, son anda buldun, çok güzel oldu ve usta gazeteci Roger'ı belki de yeniden hayata bağladım dostum. Senin doktorlukla ilgili sözlerin olmasaydı bu tedaviyi bulamazdık ve usta gazeteci Roger kasık kasık dolaşırdı. İstersen odasına gidelim, kendisine gelmiştir. Hadi gidelim. Çık çık çık çık çık çık çık çık çık çık. Hem yürüyüp hem kapıyı nasıl takılıyoruz bilmiyorum ama. Kapı önünde ben ayaklarımı açmak için bazı hareketler yapıyorum. Çık çık. Usta gazeteci Roger, nasılsınız? Bir düzeltme yapsam iyi olacak. Usta gazeteci değil, televizyoncu diyelim isterseniz. Ne dersiniz? Aha, çok rahat gördük sizi Roger Bey. Ha, çok rahatım ya, çok rahatım ya. Hatta yeni de bir şarkı buldum. Benim adım Roger, kefim gıcır gıcır. Nottingford Hastanesi. Nottingford Destek Devlet Hastanesi'ne desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Konuk oyuncu usta gazeteci Roger. Benim adım Roger, keyfim gıcır gıcır. Evet, oh. Macera dolu bir Nottingford Hastanesi daha geride bıraktık. Özlemişiz. Bayağı bir ara vermişti, iyi oldu hakikaten, özlemişiz. Sağlıkla ilgili tek bir skeç vardı zamanında Türkiye'de. O da Nottingford Hastanesi'ydi bir drama olarak. Doğru. Şimdi doktorlar dizisi olduğu için üstümüzden bir yük kalktı. Tebrik ediyoruz. Ben ama bu dizilerin de artmasını umut ediyorum. Hangisinin komik olduğuna da halkımız karar verir. Mesela eskiden hastane vardı. O ne kadar güzel. En eskiden hastane vardı. Ondan sonra Nottingford girdi. Evet, tekrar girmesi güzel oldu. Yarın sabah görüşmek dileğiyle sevgili dinleyiciler. Hoşçakalın diyoruz. Az sonra rock and roll devam edecek. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.